उन्हें भगवान विष्णु लोक से कभी किसी तरह भी उन्हें इस संसार में नहीं आना पड़ता। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। पाताल खंड अध्याय 139 अम्बरीश नारद संवाद तथा महामुनि नारद जी के द्वारा निर्गुण एवं सरगुण ध्यान का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण जी का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना है और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण जी का महात्मा भक्तों को सदगति प्रदान करने वाला है, उससे किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे द्विजवरों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। यह जगत को तारने वाला है। आप लोग स्वयं तो कर्तार्थ ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी के भक्तों का मनोरथ सदा पूर्ण रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भगवान जी के प्रिय भक्त देव ऋषि नारद जी सब लोगों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहाँ राजा अम्बरीश जी से मिले, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना में लगा हुआ था। मुनि श्रेष्ठ नारद जी के पधारने पर साधु राजा अम्बरीश जी ने उनका सत्कार किया और प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की ही भांति प्रश्न किया, हे मुने, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, वे स्वयं भगवान कमल नयन नारायण जी ही हैं, जो सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति ना होने पर भी जो मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता, ऐसे भगवान श्री हरि जी का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, जिनमें यह सारा विश्व ओत प्रोत है, जो अव्यक्त एक पर अर्थात उत्कृष्ट और परमात्मा जी के नाम से प्रसिद्ध है, जिनसे इस जगत का जन्म पालन और संहार होता है, जिन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं, योगी जनों को भी जिनके तत्व का बड़ी कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती है, कृपया यह बात बताइए। जिसने श्री गोविंद जी की आराधना नहीं की, वह निर्भय पद को नहीं प्राप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप यज्ञ और दान का भी उत्तम फल नहीं मिलता। जिसने श्री गोविंद जी के चरणाबिंदों का रसवादन नहीं किया, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। भगवान जी की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रयाश्चित नहीं देखता। जिनके भ्रूभंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सुनी जाती है, उन क्लेशहारी केशव जी की आराधना कैसे होती है। स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं। ये सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बताइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग उनकी आराधना किस प्रकार कर सकते हैं। हे नारद जी, आप वैष्णव हैं, भगवान जी के प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता तथा ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए मैं आपसे ही यह बात पूछता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके चरणों का जल माता श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पावन बनाता है, देहधारियों का यह देह क्षण भंगुर है, इसमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी भगवान जी के प्रेमी भक्तों का दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ समझता हूँ। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वह मनुष्यों के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवन, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है, जैसे माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के हित के लिए ही होता है, उसी प्रकार भगवान जी के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हर एक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण होता है और कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवान परायण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीर के साथ ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसा कर्म होता है वैसे ही सहायता उनसे प्राप्त होती है, किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए हे भगवन, मुझे वैष्णव धर्मों का उपदेश कीजिए, जिससे वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान श्री विष्णु जी के भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति जी का सेवन ही परम धर्म है। इस बात को जानते हो, जिन विष्णु जी की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है, तथा जिन सर्व देवमयी श्री हरि जी के संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है, जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल थर्रा उठती है, वे भगवान श्री नारायण जी ही सेवन के योग्य हैं। हे राजन, सब और मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणाविंदों का सेवन ना करे। भगवान जी तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान जी के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि जी के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्यों को तत्काल पवित्र कर देते हैं। हे वीर, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं, वे विश्व द्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं, भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है, वे योगी हैं, जगत के जीवन उन्हीं के स्वरूप हैं, संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अणु बृहत कृश स्थूल निर्गुण गुणवान महान अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं, उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण जी की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्मा मन तथा कानों को अत्यंत सरस एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान भाव से, हृदय के प्रेम से प्राप्त होते हैं।